وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِسَا خَلِيقًا بِالْإِمْرَةِ خَلِيقًا بِالْإِمْرَةِ وَلَقَدْ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّا او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو دمخ کې نه ماشاء الله د هغه مبارک جماعت چې بلا سواسته د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم مرګري او شاګردانو دا غي ذکر خیر شروع دي د خپل ایمان او د اخرت او د قبر د جوړېدو د پاره پدغه مبارک او اشخاصو کې یو لوی عظیم شخصیت دي حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ د دوی د والد نوم حارثہ او د الله حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دوی بارک فرمایلی دی دا حدیث رستو ذکر کو د الله حبیب وای و ایم الله زما د الله په ذات قسم وی چې زید ابن حارثه رضی الله عنه د امارت او د مشرۍ لایق ده لکه د په یو جهاد کې په ګڼو موکو کې د الله حبیب مشر کړه او چا اعتراض لرله چې دومره لوی لوی خلق شتا او دا خو ذات شوده غلام ده دا خو آزاد شوه غلام دې څنګه امیر کو ځکه صبره د نبی رسول الله په صحابو کې چې غلامانو آزاد شي په غټو لوکي بل اتفاق دا بهتر دی د الله حبیب وې زماده الله په ذات قسم تاسو د په امارت اعتراض لرئ دې د امارت او د مشرۍ قابل له او پټول خلکو کې ماته محبوب دی الله حبیب قسم خورلې چې پټول خلکو کې ماته محبوب شوک دی حضرت زید ابن حارث رضی الله عنه د اسلام نمخ کې په دې دنیا کې تیار او ظلم لکنن موږ دین پریخ ہے نو بیا غتیار او ظلمنا بدمنی زموږ د بد او اعمالو د نحوست او د سپیروالی د وجه نه په مونږ باندې راغلی د اسلام نمخ کې امدا سه حال د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ والده وا سعدہ بنت سالبا په عربو کې مشهور قبیله د بنی معن نو دا د خپل پلار کې نه زیارت او ملاقات تلاړو او د ځان سره ماشوم بچي زید ابن حارثه رضی الله عنه روان کله کومر اکثر زی نو ځان سره بچی روان کړي نو ان قریب بچی دا د خپل قوم او د پلارګی نه هغه کلی توردن نشوا نو د بنی قین قبیله اسونو په دغه قبیله باندې لوټ واچولو نمالیم یوڑو او خانم بوتلل ما شما نیتی قیدیان کل دی اسلام نمخ کی دا عرب گزارا پسوا سبر آجم شل نو پبل کلی بے ڈاکا واچولا نو دا مال زناور او خان گڑی بیزے بے او تختولی او دا آغای اغا بچی بے پا قید کے بوتلل نو بیا بے پا بازارونو کی خرسول دینا بے غلامان جوڑول دا سی پیوتیارت دور کی اللہ رحمت للعالمین را لے گلے ہو نو پدغه جمله او قیدیانو کې زید رضی الله عنه بوتلو د مور د لاسونو شکولو امور دغشان په جڑا پری خو زید رضی الله نو ڈاکوانو بوتلو د دغه وخت کې معشوق غلام دی او پاتم کال د خپل عمر کې وردن نشوي وکاله پرشوي او د خپل عمر پاتم کال کې دی چې د خپل مور د شفقت او محبت نه ظالمانو شکولو بوئتلو نو عکاز یو بازار دا به لګیدو د اسلام نوخ کې پدی بازار کې دی د خرصول لپاره لکه سامان سړې کی دي نو دیم سامان پشان کی خو خرصول لیکي خو نو بعضی تاریخ زموږ دالی کړي چې حکیم ابن حزام رضی الله عنه یو لوی جلیل القدر صحابي دی دا غي واقعا به ان شاء الله ذکر کو دادم المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وارو نو دی خپل ترور ورته وي چروارت د عکاز بازار لزی کای یو عربی خپل غلام دی وکت نو مالی والا اواز تاریخ دالی کری چې نو ترور ورته نه دی ویلی حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ د پخپلا بازار تلاړو نو غلامان غستل نو نور مواغستل خدا ورته پکړې رو خيار خکار شو نو دې په سلور سو درهم واغستو هغه وخت فشتراه سري من سادات قريش هو حکیم ابن حزام ابن خويلد بأربعمائة درهم حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ دے پسلور سو درهم واغستو نور غلامان واغست المکی لراغے کل چترور تے پتہ ولگی دا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شرمار وارخو دا بازار نراغلے نزارتہو مسلمتن علیہ مرحبتن بیہی دا ترور رال چی خپل روارد لسلام پی واچی دا غن سفر نراغلے او مرحبا ورتووئی نو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ خپل ترور پپوتوئی یا عمتو لکد ابتعتو من سوک عکاز طائفتم من العلمان فاختاری ایم منہو تشائینه فهو هدیه لکه و اترور ما ډیر غلامان په بای واغست نو ته پکې وګوره چې کوم دی خوخي نو دا زماده طرف نه تعالی هدیه ده نو بل مؤمنین خلوی فراست وو او دې فراست نه اندازو لګوي چې الله حبیبی او فقیر غریب به مال شخص او دی ورته د نکاح په اړه بولېګلو دا د دې فراست دې سپېژند دا او خیارتیا باز د علم غیب نه لري علم غیب د الله صفت ده باز خلق اغه ته الله دمرو خیارتیا ورکی چې اوسړې پلا رتیر شنوې پیژري یو ماشو په جولې کې پیژري لکه د نبی رحمه السلام نیکو عبد المطلب چې به نبی رحمه السلام خو یتیم فاتو نجولای کې به راوا اوستو او د ټوله مکه مشهور دا ټول سرداران بناست وی وی لقد کان لی ابنی هاذا شان وا ورې مکی والو زبیا ژوندې اب مړې دا جولای کې بچې به نه ده د به اولو شاد بس الله عطی او فراست ورکړ الله حبیب لا ماشوم دې او نکی وی وا ورې خلکو زماده دی بچی به یو شان وی زماده دی بچی به یو شان وی ندی پکی دی ټولو کی حضرت زید رضی الله عنہ خوخ واختارت زید ابن حارثہ لما بدا لها من علامات نجابته ومدوت به دی پکی زید ابن حارثہ رضی الله عنہ خوخ زکا دیتا داغد زکاوت او دو خیارتیا و علامات خکارشل بویتلو لگا بودا پا کتیرا نوا چه ددی د نبی علیہ السلام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر نکاوشوا نو دا یو عزویم بی بی دا دی یو عزویم خاون نو بازی سمجھداری بی بی دی سوچ کولو چی دا اللہ حبیب تا زدہ سخص شے پہدیا کی ورکم نو دی پٹول مال کی چوکتل نو ٹول کی ورکم بہتر زید رضی اللہ نو خکارشو نو فا احدت ہو ایلیه دا اللہ حبیب تے زید رضی اللہ نو حدیا کی ورکم دا دیو عزویمی بی بی دا طرفنا یو عزویم خاون تا حدیا دا نگر دے دا دغ عمرنا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تربیت کے لوے شوے گر دو خیار و خلق دا پرورش اثرات وی دے دا تمام انبیاء علیہ السلام دا سردار دا سوری دا لان دے سشوے دا غد لان دے لوے شوے او دا غیغ السحوالان کی دا غوخ کی پیغمبری ندے ملاو خو اللہ اخبر حبیب دا نبوت نمخ کم دا سی اخلاق و لور کریو چکلے اولنے دعوت پیشکولو نو کفارو توائی وی دا عمر سلوی اخکالا پی تیر کر سلوی اخکالا دیر شی عمر دے دا راتوائی دی سلوی اخکالا کتا سوزد نیزدی او دلر نوکتم زما معاملات و اخلاق موکتل هل وجدتموني صادقا او كاذبا داراتو وای دې سلويختو کالو کې مورشتیا او مندم کدروجن نټول کافر ورته وی جربنا عليك مرارا فما رهن فيك الا صدقا مونږ بار بار پتا تجربه کړي مونگ در اشتیاو نو بغیر حبیب و پتاسو کی سندی کتلی زید رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا اخلاق و نا اخلاق زدکول دی پا پرورش کیو او مور پریشان وا دی او مور پریشانی دا دا بچی بارا کی معلوم خبر آدھا رو غربت بچے دا لا سنا او تختول شو او بازی غمدو ختمی گی نا بچے مرشنو چی خلق دفن کی نو سورا سے پس غم ختم شی خوچدا پتہ نہیں لگی چی تجوان دے او کمڑے مگدی درکی او بازی خلق ددی دور فتنو جوندی خلق رک کر نیو پیزو کالو پوری مونږ چې به حج لته نظمګرله تا گاونډیانو اسره ډېر معتبر سره هر کال به وی دعا کوي چې بلار مو الله پیدا کړي لړو به وي غم خدری رضی پس ختم شي د خزي غم ډېر لوی دی دا لس رضی او سلور میاشت دی خو باز غم په کلونو نه ختمېږي دین باندې هر افسوس ورتلو ذکر لأنها لا تعرف احی هو فترجوه ام میت فتح اسا منه مور تا پتا نه لگی دا چی بچی جوان دے دے نو دراتلو پا امیدی شی یا کد خاور دلان دے دفن دے نو بس پزر دا صبر کانے کی دی او پلار کوئی ورپسی گرزے دو گٹ پا گٹ گرزے دو یعنی اسونه استړی کل او خان استړی کل هر چانه تپوس کولو او اشعار ویدا سے اشعار ویلی چې زړه ور سره داسي سوره کی دا بغیر زیدو دا اشعار وی کل غم عربو اسب بالبدی شاعرانو کل د شاعر او د شعر ویلو سبب د سړی خفقان او پریشانی وی نو د حضرت زید رضی الله عنه والد بو وی حارثا بکیت علا زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونه الاجل فوالله ما ادري واني لسائل اغالك بادي السهل ام غالك الجبل تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه اذا غربها افل سأعمل نسو العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطوافا أو تسأم الإبل حياتي أو تاتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل والد وی وی ز پزید رضی اللہ عنہ جانم خو پته لګی نه بچی شي سو شول ژوندې نو مې د ساتم چرا بشي یا ک دې تر اغلی او ته د خاور د لا دې پروت فوالله ما ادري و اني سائل قسم فالله پته لګی او ز ته پوس کو اے زما بچیا چرتا نرمزم کیو خوڑی که غرونو خوڑی او اینور چرا خیجی نستا یادو نظام سر راڑی نور چرا خیجی بچیا ستا یادو نظام سر راڑی او چو ڈوبی گی ام ستا یادو نظام سر راڑی و ایزم او خان و سنستڑی کو زبا چیستڑے کی گم نگر زمبا چی ترسو جون دیم گر زمبا آو تردی چی مرگ راشی نو هر سڑے فانی دے اگر کوک دو دو می دنو پدو کا کیا چولے چی زبا دا کوم او دا بکوم دا بکوم نو پا موسم دا حج کی دا دی دا قوم سخل کو قستو کو دا البیت الحرام نو دید اللہ پا کور کی تواف کو لبیت اللہ شریف کی نو ناسا بی یو پا کی زید رضی اللہ عنو سی کو نو گورا دی بچی شکل کله د پلار سرا کله د تر سرا کله د رور سرا برابر وی نو دا قوم دا وکس ترگی پی خوگین شوی وی پی جندو تپوسی تیو کو نو ٹول معلومات او کل بعض کتابونو دام لیکلی چې دې بعد الله د حبیب په قافله کې تلو نترو په جندستر کې په خوکی شو ورته وي ته سوکې نه دی وې زید ورته وي د چا په چې وې د حارثه د پلار نوم یې واوس دلته ورته پلار ته وې چې مو خو حج تلاړو مشرکانو به حج کولو د الله د کور حج داد اسلام نمخ کے کفارم کو لوٹھون انبیاء علیہ السلام دے دیکھو اور حج کرے سمرام عیسیٰ علیہ السلام جراشی دا اللہ دے دیکھو اور حج لبرازی چکل راکوشی دے بران چکل ورت والد تووی نو حضرت حارثہ زر زر سورلی تیارکا و مال راواغستو چی دے پی دزڑ جگر ازاد کی او دسترگو یخوال ازاد کی زان سر اخبل رور مراوس و کعب دہار سرور و کعب او زر زر رال المکی مکرمیتا نو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترا دنشتغ وقت لا نبوت نا دے ملاو داد نبوت تا ملاوی دو نمخ کی خبری دی اللہ حبیب یو مشہور خاندان ورتوی ابنا عبد المطلب انتم جیران اللہ تفکون الاہنیا وتطعمون الجائع وتغیسون الملحوف اے دا عبد المطلب بچیا نبی علیہ السلام توی تاسو دا اللہ دا کور گاوانی آنی ہے تاسو له چې دومره لوی کور سره گاوندګيري میلاو دا نو الله په تاسو کې څه قابلیت لایق والے کتو تاسو غلامان آزاد وي وګول روټي ورکوي د غمزه دو مدد کوي وقد جئنا کفی ابننا الذي عندك مونږ راغلی یو د خپل بچی باره کې زمونږ بچی تا سره لري مدان سره مال روړې څومره مال چې وې خدا بچی مونږ لراکا نو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته یمن ابن کوما الذي تعنياني فقال غلامك زيد بن حارثه ويستا سو بچي سوک دي چتا سو اراده لري اي ورته وي قربان استا غلام زيد بن حارثه رضي الله عنه رضا الله حبيب خد الله حبيب فقال وهل لكما فيما هو خير من الفدا ويو خبر در لنكم جي فديه نه غري دور مال سن را کوي تاسو نزيو په سن عالم ای ورته وسیدی وی ادعوه لکم فخیروه بینی و بینکم فین اختارکم فهو لکم بغیر مال و ان اختارنی فما انا والله بالذی یرغب عمن یختاره وی زیرا غوار تاسو ورته خپل شناخت وکئ اول اختیار ورکئ چکه چرتا سو سرزی او پیسا درناله او کزی ورک نبی اعظم دا غشان بی رغبتی نکو چې هغه ما ورکای نو زید رضی الله عنه وروغتو افخار دی دوار ورته وې د زید رضی الله عنه تراو والد وی لقد انصفت وبالغت فی الانصاف تا انصاف کو په انصاف کې انتها ته رسیدې او دا یقینی دی انصاف خبرم چې یو پیسه در نلارم بچه با مراشی که در سرزی بی پیسوی در سر پریزم نو نبی علیہ السلام زید رضی اللہ عنہ روخت وقالا من هازانی قال هذا بی حارست ابن شراحیل و هذا عمی کعب ورطوی زید رضی اللہ عنہ توی بشید دا پیچنی یا دا می والد دی و دا می ترده فقال قد خيرتك ان شئت ما زيت معهما وان شئت اقمت معي فقال في غير ابطاء ولا تردد بل اقيم معك بما تار اختيار در کړه کدي پلار او تر سره زيو کما سره پاتې کیږي نو به سوچ پکې نه کړي نه پکې تاخير کړي وي قربان ستا بارک از سوکړ شم ورکول تمہارا پارا پا منزلی دو والدی تمہارا پارا پا منزلی دو موری تمہارا پارا پا منزلی دو تری ما انا بمختار علیکا احدا ابدا قربان پلار پلاری مور مور دا رور رور دے خستا مقابلہ کی سکنشم خوخولے اگر دیتا فراست ہوئی فقال ابوه ويحك يا زيد اتختار العبوديه على ابيك وامك ويدوبته بچیا ته غلامی او بندګيري خوخه د مور پلار مقابله کی فقال اني رايت من هذا الرجل شيئا وما انا الذي يفارق ابدا ما ددي شخص لسليدي دا چې مور پلار ته قربانو به لږه کومه ما سې دي دي لا سملاو نه دي نبوت او زه کلم دا شخص نه پریزم کله چې نبی رحمت السلام د زید رضی الله عنه د حالات ته وکتل نو لاس نیونیو و اخرجه الى بیت الحرام دا الله حبیب حرم شریف ترا راه خانه کعبه ترا و وقف به بالحجر على ملئ من قریش حجر مقام الله دې موږ تاسو ټول کعبه شریفې لبوزي د خانه کعبه سره وګرځې زید حتویم ورتوي حجر ورتوي حجر اسماعیل ورتوي او بعض تاریخی کتابونو چې لیکلي چې د فلانی پیغمبر قبر دې د فلانی هغه خرافات او دروغ دي په حجر دې عبادت سے دې عبادت دې قبرونو په ځای شو کې عبادت نه کوي نو دا اللہ حبیب زید رضی اللہ عنہ دا لاس نونیو حتویم تیرا وستو او دا قریش و سرداران ناسوی یا معاشر قریش اشہدو انہا دا ابنی یریسونی و ارسوه ہے دو قریش و سردارانو گواشی حضرت زید زما بچے دیب ما نبی را سوڑی زبد نبی را سوڑو نو پلار او تری بینتہا خوش آلشون زکر دا سمامولی شخص خونو او بس پری خو قوم تڑیر پیت مینانو خوش آلی لارل دیر پا خوش آلی لارل نو دین پس با بیا حضرت زید رضی اللہ عنہ تا زید ابن حارس ہے نوی زید ابن محمد بے ورطوی صلی اللہ علیہ وسلم دن دبارا کی دا قرآن شریف سو آیاتو نراغلی پا جاہلیت کی دائیو طریقہ و توجہ مدا چاچی با پردی بچی تا بچے ہوئی نا بے دخپل بچی گنتے گانلو او لکا دخپل بچی دا بی بی سارا د انګور سره نکاح حرام ده نو د متبنات بی بی سره به نکاح حرام غړل چون کدا د جاهلیت یو رواج او الله دا میټاولو نو قران حکیم راغه ادعوهم لآبائهم وای هر بچی چر بل یو आवाज ور لکوي نو د خپل فلار به علی او چاک پی دزوی گی رئی دا وکڑی دا چاپ تبننا دے آغت بین منصوب کوئی نو چکل قرآن راغے نو مخ کے بیدت زید ابن محمد وی رضی اللہ تعالی عنہ او بیا دوبارت تبیوی زید ابن حارسا زید ابن حارسا نو دایو لوی شانو چې د الله حبیب خوخ کو ا دې وخت لا پته نه لګی چې دا ما خوخ کو نو دا سید الاولین والآخرین دی او ټول پیغمبران به قیامت کې د دې جنډې د لاندې ولاړي د الله حبیب فرمایي چې قبر را پورته شم ولوا الحمد بی یدی و آدم و من دونه تحت لوائی ولا فخرا پرز د قیامت چې د قبر را پورته شمنو د حمد جنډه وزمالا سکی وی او آدم علیه السلام نر حواله ته عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران وزماده جنډې نلاندی امت تویدا د فخر پتور درته نوام بلکې پدیا عجز بند چې الله کوم انعامات کړی دا وی اظهار در لکوم حضرت زید رضی اللہ عنہ لسپت دا چما خپلار و مور بانی دا عظیم شخصیت غرکو او دا بسید الاولین و آخرین دے او دا تمام و مخلوقات و تتر قیامت دا اللہ پیغمبر دے او ددوی پزریب آخر شریعت اللہ را لے گی دا دا زید رضی اللہ عنہ پڑکم نتیرے دا خوئی انما هو فضل الله یوتیه من یشا اللہ دا چاہ سر دا خیر را دولنی نجولی کی اگر خیر ہوا چاہی لگ وقت پا کتیر نو چا اللہ اخبر پیغمبر تا نبوت ورکو فکان زید ابن حارس اول من آمن بیهی من الرجال تولو کی پسڑو کی اول سوک دے دوی ایمان راڑو او دا اللہ حبیب بد سر پت رازونا کول سمرا لخکاری چلی گلی نو دے بے امیر جوڑو او کل دا اللہ حبیب دے پا مدینہ منورم خلیفہ جوڑ کڑے دا اللہ دا حبیب دا دسر بے انتہا مینوا او چلک بغائب شو لکسنگا گا دا پلار نا بچے غائب شنو دا پلار اڑا در دیگی فکان یشتاق الیه اذا غاب عنه زید رضی اللہ عنہ چې بلک دسترګو نه غائب شو د الله حبیب بد دلی دو تشوک لرلو اذور به خوشاله دو عائشه بیبی رضی اللہ عنها فرمایي وای حضرت زید رضی اللہ عنہ د سفر نه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په کور کې دا کم کور چې روزه شریفه دا د عائشه بیبی کور وَيَقَادِمُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ ورسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیتی فقرع الباب فقام الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم عریانا ليس علیه ما یستر ما بین سرته ورکبته ومدا الى الباب یجر ثوبه فاعتنقه وقبله والله ما رأيت رسول الله عريانا قبله ولا بعده أخرجه الترمذي رحمه الله زيد بن حارثه رضي الله عنه سفر تلاړو نو مدینه تراغه او د الله حبيب د ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها په کور کې ده کما چې روزه شریفه ده نو دروازه او ټکولا ته د الله حبيب نه لګ تھا او د نامینه تر ګوډو پورې بدن پټ ده دور پتی زئی روو تو چیزان پسی سادر راخ کو دروازے کلاو کا او حضرت زید رضی اللہ عنوی سینے سر رجوخ کو وقبلہو او کلے کو بی بی فرمائی قسم دے کپدا سے حال کی میا مخ کی رسول اللہ قتلے یا می رستو قتلے شداغی بدن دے دغشانوی سرگن دیوی او عورت دے پٹوی او نور بدن دے سرگن وی بے انتہا مینہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او دا دمر مشعور ہو چی پا صحابہ اکرامو کی گر زید رضی اللہ عنہ نملی وی خبو بچی تے وی بچی او ساما دے وی اسامہ حبو ابن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ رضی اللہ عنہ دا بچی وی دا اللہ دا حبیب محبوب دے او دا محبوب بچے دے رضیت بیسوی حب بحب رسول الله و ابن حبه ډیر به انتها د دوی سره د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بنوا او کتا سونه سوکته پوسو کی چې اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم کې د جانم قران شریف کې راغله ا تقریبا سیونی بلاک پورې صحابه دي چې انو قران کې نه راغله سیوا د زید رضی الله عنه اي او خبر اور سره بل چا سیوا کړي الله دې د علما او خبرونو د نور نډکې د عیسی علیه السلام د ټول پیغمبرانو نوم قران کې راغله د عیسی علیه السلام براغله دې الله حبیب سره ملاقات هم کړي عیسی علیه السلام پښپد معراج کې عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے دے با دا اسمانونو نا اخیر زمانہ کی راکوزی نو پدی امت کی یو دی عیسیٰ علیہ السلام چکم اصحاب رسول کی شمیرنے شی پیغمبرم دے امتی با شمیرنے شی نو قرآن شریف کی یو نم دی عیسیٰ علیہ السلام راغلے دا اللہ دا حبیب پا مرگرو کی یو دا زید رضی اللہ او دا یو لوی فید آغا چا بستا پوسکے چې دا غنوم نه قران جوړ شوی او تر قیامت د قاریان او حافظان او عالمان او نارینه او زنانو په نوم دی او دا قران چې څنګه زموږ استاد مخله دا چې په لوح محفوظ کړي وای کنه و انه لقران کریم او کله وی فی لوح محفوظ قران حکیم کې د زید رضی الله عنه نمبر غره الله او فلما قدوا زید منها وتورا زوجناکها د دوی نوم قران حکیم کې راغله و او د الله حبیب بده بیا لخرو کې لګلو او کم غزا کې چې دې شهید شوه دې نو اتم کالو د هجرت وی اللہ امتحان را وستو چې محبوب نا محبوب جدا کی ایدا جدا والے کله پا جوند رازی کله پا مرگ خزی دا دا فراق و دا بلتون و دا غمون و نڈک دنیا دا نو دا اللہ حبیب یو وجد دی غزو موتا دا و یو قاسد لے گلیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو قاسد لے گو حارس ابن عمیر او د بصرا بادشاہ له یو خط ورکو چې هغه به دا خط ورکې او اسلام ته بیرو بلې نو قاصد غي شهید کو نو دا الله حبیب به انتها پریشان شو دا وی اولنې قاصد د الله د حبیب چې کفار وجنه قاصدان بچانه وجل نو د الله حبيب به انتها خفشو چې زما قاصد خود دینه بغیر چانه دی وجل نو د دریو زورو کسانو یو لخر تیار کو د سو زورو کسانو لخر تیار کو د دریو زورو کسانو او دا کوم دی چې جنگ شوه د غزې نوم موتا ځکه دی تغزوه موتا وای او پدی لخر وانی امیر جوړ کو خپل محبوب زید ابن حارث رضی الله عنه خدای ور سره فرمایل وی که حضرت زید می امیر جوړ کو او دے شهید شي نستا سو امیر بای جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه او کدی شهید شو نستا سو امیر بای عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او د دې دریو د شهادت نفس بیا تاسو خو خدای چې ځان باندې شو کبیر کوي اې دا الله د حبیب به حقیقی حدیث راغله وای کوم پیغمبر چې بد امتی باره کې دا سی به دا د شهادت خوشخبره و نچون کې دا سید المرسلین د دې دریو واړو باره کې ټول وی چې دا بشیدان کیږي دا دری وړ صحابه کرام اول امیر مود زید ابن حارثه رضی الله عنه کده شهید شون امیر به مو جعفر ابن ابي طالب او کا شهید شون امیر به مو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دا دری وړ امیران د دری زر لخر سره جدا کل او الله دې موږ ته سو مدینه منوره ته بوزي د الله د حبيب د لخر سره به یو ځای پورې تلو هغه ځای نه به رخصت کړ ور سره روانو نصیحتونه به کول د الله حبيب صلی الله علیه وسلم د الله حبيب د لخر رخصت کو د لخر لاړو او معان د اردن مشرقي علاقه د غزي له ورسېدو هرقل چې پته ولګي دا وخت کې دا یو لوی قوت نو یو لا کسان یو ځل مقابله لرو لګل د دې درو زور لخر مقابله کې ابه د دوی د مدد لپاره یو لا خلق نور رو لګل دو زر مسلح لخر رو لګل نو کله چې مسلمانانو تپته ولګي د دوی په خپل مرز کې مشوره وکړه چې مو خدري زره کسان یو د کفار او لخر د 200000 لدی وی چې موږ د الله حبيب ته خبر لیګو دا غي د مشورې انتظار وکړو دای د مشورې انتظار وکړو نو دا کوم درې مبیر چې بشید کی عبد الله ابن رواحه رضی الله نو دا الله حبيب شاعرمو دیو درې دو اگر ساجي به خبرې کړې دیوئی والله یا قوم اننا لا نقاتل بعدد ولا قوه ولا کثرت وانما نقاتل بهذا الدين هرونو تاسو لپاره تا مو خو کلم په ډیر وادي جنگ نه کړي نه مو په قوت جنگ کړي مو خو د دې دین قران ملاز کې دې د دې بلت نه دې فار همیشه موږ جنگي دریو د تاسو نه وایي چې موږ لګیو عبد الله ابن رواحه رضی اللہ عنہ یا قوم والله ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهاده وما نقاتل الناس بعدد ولا قوه ولا كثره وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به فانطلقوا فانما هي احدى الحسنين اما ظهور و اما شهادت وی خلق اول شهادت لرو دی اس دی بارا کے مشورے کروئے شهادت سنگا بد گڑائے موخ و کلم پڑے روالی و پا قوت نی جنگی دری موخ دا قرآن ایمان لاز و کراغستے و پا دی جنگی وی زی دو خبری یا با شهادت ملاوی گی یا با کامیابی گئی ناهم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال الناسو قد والله صدق ابن رواحه وی درشتیا وی درې زره لخر د دوو لاکو مقابله لمخله لاړو او زید رضی الله عبد الله ابن رواحه رضی الله نو چکل مدینی نو رخصت دیدنو وی جړل نشارت ویولی جاړه ابن رواحه فقال ما والله ما بي حب الدنيا ولا سبابتم بكم قسم دې کې یاد دنیا د محبت د وجه نه جاړم یا په دې جاړم چې دا بچیو خزا او دارا نه پاتې کیږي خو جړه په دې را دي چې ما د الله د حبيب نوري دي او آیات لستو سوره مریم کې آیات راځي الله و ایم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا الہ العالمین و یزما بندگانو نارینو زنانو تاسو کی داسی او تر نشتا مگر دے ب جہنم ور تھیریگی پولیس رات جہنم د پاس دے دا یقینی فیصلہ دا نو ادامی تیوری دری فلستو ادری کیف لی بصدر بعد الارود ہائے افسوس وردن نخو بشو دی اورتا خوچ روزو بتی سنگان مسلمانان ورتا ہوئے اللہ دی تاثر مرگرشی و اللہ موروغ رمت راول عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنو ویلا زد شہادت پتمن نازم و تاسو دا واقعہ چی اور ای غدارا چه دا اللہ حبیبوی نو دا غرز دا جمعی پر از دا لخکر روان دے دو دا موتا دا لخکر دا جمعی مبارکی پورز روان دے نبدالی ابن رواح رضی اللہ عنوی چه زرست پاتی که مرگرو لیوی زی ما سر گنندی از دے او زو بتا سراغیر کم او دا خیرنے مز دا جمعی دے دا سید العالمین پسی بیدا کم سمو خیال دے چه جمعات وی مسجد نبوی او امام وی د ټول انبیاء او سردار صحابي پد الله حبيب ورته چې ماته لګلې نه هغه فرمان د شان چللې د الله حبيب ورته وی لو انفقت ما في الارض جميعا ما ادركت غدوته کده زمکه دا ټول مال دیول غولو اي چې ساري تدي او تا ماس پخین کو هغه مقام نشه حاصلولې ذکر دا اللہ دا اللہ دا حبیب حکم دا چا حکم دا اللہ رب العزت حکم ہو نو دای پا دی ترتیب بانے و رسیدل دی مقام تا دی مقام تا پا دی ترتیب بانے دی و رسیدل او حضرت زید رضی اللہ عنہ بیا پا دی کی شہید شوی یکے با دی گرے دا نورم شہیدان شوی بیا دا اللہ دا حبیب دا ترزوی جعفر رضی اللہ عنہ جنڈا پلاسو کے راغستے ابو داود شریف کی راغلی وی کلی چی جنڈا واغستا اسمان سور و دشمن دمر دیرو نخپل اسی زبحو زمون دی امام ابو حنیف رحم اللہ مسلک دارے وی کتال پتائی چی دا حیوانات زمان دا لاسو نموزی او دا کافر و پلاسو رازی او دا خوب کافر استعمالی دا دی وخب و خوری نو چی دا پتا لگی چی کافر لاسو لازی نخپل حیوانات زبح کاور وردوا چاو چ کفار دې تکړه دي شي دا د امام سے مسلک او ابو داود شریف کې راغلي کته ز نه څوک تفوز کی چې اول خپل سورلی ذبح کړي نا څوک د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه بیا جندت پلاسو کې اوستي او دا شعر وی ويا حبذا الجنه واقترابها طیباتن و باردن شرابها های جنت او دینز دیواله او پدی ترتیب جعفر رضی اللہ عنہ 33 سال عمر کی شہید شوه د جنتیان عمر ده سور عمر ده 33 سال عمر کی جعفر رضی اللہ عنہ شہید شوه او دا جنڈے دا مسلمانانو یو لاس کی نیو آکٹ شو بے بل کیو نیو آکٹ شو نبیدی سینی سر جختا کا دا اللہ حبیب وی ما جنت کیو کا تو دا دوارو لاسونو پزے اللہ وزار ورکڑے او پاغیبان الوتو او نبی علیہ السلام داد اللہ دا حبیب موجزو پا جمعات کے ناس تو او دسترگو نے اخ کے بیدے هغه د موتا جنگ ورته الله را وسدا د پیغمبر علیه السلام معجزه وا په خپل منبر ناشته د موتا جنگ کتو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې حضرت زید رضی الله عنه شهید شو یا حضر رائے زید فاصيبا ثم اخذها جعفر فاصيبا ثم اخذها ابن رواحه فاصيبا وعيناه تزرفان حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه ده الله حبيب ده زيد رضي الله عنه پلاسو کی جنڈا و شهید شو عبد الله ابن رواحه ده جعفر رضي الله عنه جنڈا و واسطه شهید شو ابن رواحه رضي الله عنه جنڈا و واسطه شهید شو ستر گنے اوخ کو دار والے ابیا مسلمانانو مشوره وکا نو پخپل مشورې باندې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه امیر کو دا د دړو د اسلام نفس رو باندې جنگ د تسره دا موتا رو باندې جنگ دې لړاوي د اسلام په طوارا الله د تعجیب شان ور کړ او د زبان نبی صلی الله علیه وسلم نو روتل چې دا د الله په تورو کې یو تور را وې د دې ادا د عرش غره د زړه په زور کې د دین یاد دنیا کار لږې ډو غرزول نن کې د زړه په زور هر کار کې وې الله د تداسي او جذبه ور کړو دا د ذهن نه برداشت کول چې شکست سره وای د ذهن شکست نه برداشت کول او میدان جهاد کې دل دمر خون دو البدایه والنهایه کی ابن کثیر ذکر کړی دین حال معلوم کئ وی زما د الله په ذات قسمی یو خاون با د خپل ناوی د اول شپې ملاقات لا دمر تمنا او په محبت نی سمر خون شما ته بیدار کی حاصله قسم د الله په ذات خورو سمر خون شما ته میدان کی راخی د تدیشی د زړه په زور دا دغه ته کولو نو سمدستی چې دی امیر شو نو مرچو کې جسم را صحابه ټول بدل را بدل کړ یو مرچي والے بل را وصل بل بل ترا وصل دشمن تعداد صرف 200,000 ته او 3,000 مسلمانان دور نو دشمن جاسوس چراغ مرچو کته نو کومه مرچ کې چې کسان کتلی و غنو نور نو رسو دشمن ته خبر ورکو چې مسلمانان څومره دي دبره مدد ورپسې نور ورو رسېږي او بد جهاد شروع او الله مسلمانانو ته فتح ورکا دا غراد الله د حبيب او معجزه وا وی چې سمو ايو صحابي موجود وي بلخکر کې نو فتح به الله دې ورکې ادا خطول صحابه دي 3,000 د 200,000 سره جنگي 3,000 سری د 200,000 سره جنگي مسلمانانو کې څومره شهیدان شوی نو تاریخ دوه خبرې کړي څوک وایي اته کسان شهیدان شول سلور انصار سلور مهاجرین او زیاته نه زیاته خبره تاریخ د 200,000 سری کړي چې په دې کې 200,000 کافر څومره شهید شوی نو دین اندازو لګوي خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ لقد دق فی یدی یوم موتا 9 اسیاف نہ توری د خالد رضی اللہ عنہ پلازو کی ټوکړي ټوکړي شو تورا خو په سماتی کی کړه نہ توری ټوکړي ټوکړي شو لاسو کې او اخر کې و تورا هغه په لاسو کې سنبال شو هغه ماته دا نو دا نہ توری چې د خالد د لاسو ټوکړي کې دی دا په کفارو ټوکړي کې دی الله یو دمر لوی فتح دی تورکا او دا الله حبیب وی دی اللهم انه سیف من سیوفک الله دا ستا پتھر کی او دورا دا تی مدد او نصرت کی نو پدی جہاد کی بیا زید رضی اللہ عنہ دا شہید شوی دے الله د دوی hebat واچو لو پدی ترتیب شهیدان شر او دا الله حبیب ګور هغه بهترین سنت دی وخت کې ویلو دا الله حبیب جړل او د خپل تر د زوی کور تر راغې جعفر رضی الله نو دا یتیمانان بچیو دو درې نو مورې لامبول یو خپل جامع ورته چولې وی خپل جامع هغه بچو ته چولې وی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دوی کور تراغه تیلی ولی لگولیو ند اللہ حبیب غیب بچی رواست دریوانا جولائی کیونی ولی او لکا گولو نبوی ایسی بوی کل او دستر گونے حق داری والی نو آغا بی بی ذر را دوکا عورتوی قربان بی ابی انت و امی ما یبکی کا قربان مور اپلار می درد قربان شد تو گولی پس لگو سلگو جاڑی گولی سا خبر را گلے دا اللہ حبیبی آو وینند دوی والد او فلانے او فلانے شید شوید او دا اللہ حبیب دا خپل کور نراغی گورا دا سنت دا مسلمانانو آغا وقت ندی دے دا سکت ترز ویدے اخپل کور ترا دن نشو او کور کی وی اسنعو لآل جعفر طعاما فقد اتاهم امر يشغلهم رواه ابو داود والترمذي خپل کور کی وای وی د جعفر بچو ته روټه تیار کړي ایبان دا څه غفر راغله چې د خپل روټه ته غافل کړي دي دا موږ مسلمانانو زکه وای چې بړي له به ته روټه تیار اې دانا چې هغه کرا غم شوی ته اوس خو ماشاءالله دا رواج ضرورو خلکو کې ختم شو مګر بدازیو چې پلار ممبر پروت دا غرنه به ویلی سسې دي امونګه بټونو د ناپوی دی وجه دا په کور کې خورا دا غدر مر سنت دی وی اسنعو لآل جعفر طعاما تاسو د حضرت جعفر رضی الله نو د بچو د پاره طعام تیار کړي دوی تدا سے غم رسیدلې دي چې دوی د روټۍ د تیارولو نه داغې نه غافل کړي بیبیم په جڑا شو او د الله حبیب اللهم خلف جعفرا فی اهله الله ته د جعفر په کور کې دا خلیفہ ش او د له په دې بچو کې خیر او برکت واچي امور د خلی نه یو خبر وروته مور وي چې زموږ دې یتیمانانو بسو کې د الله حبیب ورته العیلت تخافین علیهم انا ولیهم فی الدنیا والآخرہ زه په دنیا او آخرت کې ستاسو د یتیمانانو بچو او وارث او پالونکو ولی او د الله حبیب چې په سفر راغې نو دور محبت مدینی والو چې د ماشومان په بل استقبال لوتی د سمره چې ورته په سفر لای راتل سو په مخ کې کېنو سو په رستو کېنو اکثر د جعفر رضی الله عنہ بچیم کی نولی د جعفر رضی الله عنہ بچیم کی نولی اصحابو کې صفا سترا زمانہ وا د دی بی بی عدت چې تیر شوه نابو بکر رضی الله عنہ په نکاح واستے ابو بکر رضی الله عنہ په نکاح واستے محمد ابن ابي بکر داد دین بیا پیدا د جکل ابو بکر رضی الله عنہ وفات نبیا دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا خپل رواندار پا نکاح استے حضرت زید رضی اللہ عنہ پا دی جہاد کی شہید شوئے دے او دا دا اسلام دا بہادران و نو او دا دریوار صحابہ پا دا سی طریقی شہیدان شوی چی پشلون و سون و خمونے پا بدنونو کیو یعنی دا نیزود ترو شلون و سون و زخمونہ د دوی په بدنونو کې او په دې ترتیب باندې الله حبیب صلی الله علیه وسلم د غزوه موته خبر ورکو به انتها پریشان شو او د حضرت زید رضی الله عنه کور ته چکل راغ دا هغه وړه ماشوم لور و یتیما دا الله د حبیب پرون خطا او جړلې وَيَفْبَكَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَحَبَ دا الله حبيب په غټ غټ جوړل نو صاد ابن عباده رضی الله عنه ته ما هر یا رسول الله دا الله حبيب دا څنګه جوړا دی وکا نو وی فرمایل هاذا بكاء الحبيب على حبيبه وی دا د محبوب په محبوب باندې جوړا دا الله دا حبيب د سر به انتها مينو او خپل وینځه د پلار د نبی اسلام د پلار نبی زم پاته و ام ایمن رضی الله عنها تاسو نه مخکې تیر د الله حبيب ته سو زنا نو پي ور کړی شوګ به وای سلو ورو زنا نو غني شاته یاد دي ها بھائی دا ترجمه کې ورې دي سید العالمین ته سلو ورو زنا نو پي ور کړی خپل والدي یو شمیر ام ایمن حلیمه سعدیہ اول سویبا نو ام ایمن د نبی علیہ السلام رضائی سوا مورم او دے بیا وینځو پنه کې ورکړی د دین او سام رضی الله عنه پیدا شوه او د خپل ثرور لور ورکړی و زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها او الله دا رسم په خپل پیغمبر ختمولو نو دی په منس کې تعلق صحیح را نه رہے زید رضی اللہ عنہ بھائی زید طلاق ورکوم دا اللہ حبیب بھائی تا طلاق مور کوا اللہ دا اختل چه دارا سم با پخبل حبیب مٹھاو دیر منافقان و خنداغانی ہوگی چه آئی ور تا کل طلاق ورکو ادت تیر شنو دا برن حکم را رہے چه حبیب آدا پا نکاتوالا نو آغا کم رسم چه دا جاہلیتو چه دا متبنا دا بی بی سره به د خپل انګور په شان نکاح حرام ګڼل هغه رسم الله د خپل حبيب په ذریعہ باندې شکو ماته کو دا هغه مبارک صحابه کرامو چې دا زمو دینی بشرانو الله دې موږ د دوی په نقش قدم باندې روان کی او د دوی محبت ته الله زمو په زړونو کې واچي او موږ به انتها هر لحاظ سره کمزور یو الله رب العزت ته زموږه حشر د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم سره وکي د خپل حبيب د مرګورو سره د الٰه العالمین زموږه استادو حشر وکي دعا وغواړی الٰه العالمین زموږه او د ټول امت مسلمه واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله خاتمه زموږه په ایمان کړي الٰه العالمین زموږه زموږ د دې حاضرین او غایبین ورونو د ټول امت سدینی دنیوی حاجتونه دي ته ورته د غیب نه پوره کړي الله د ټول امت پریشانای ختم کړي تمام بیمارانو ته شفای کامله ورکړي تمام بیمارانو ته الٰه العالمین شفای کامله ورکړي دعا وغواړی چې الٰه العالمین دا باران په قدر ضرورت بند کړي چې بیا ضرورت وي بیا دې الله باران راوړی بعضې مرګرو دعا د پاره ویلې یا الله د چا سدینی دنیوي حاجتونه وي ته ورته د غیب د خزانو نه الٰه العالمین پوره کړي زموږ د مدرسې د لنټرم را رسیدلې دې باره کې الله طرف ته فکر مندم شي بعضې مرګرو ته موږ د اتوار پر ورځ باندې د مشورې د پاره ویلي کمرګری خپل سمیخ او خرات لېشي نو دې لپاره فکرمن شي چې الله دې لپاره دغه مناسباب جوړ کړي دا برا لټر ته زمونږه ماشاءالله مسجد رسیدلې او الله پاک دې ټول امت مسلمه برخو کی الٰه العالمین مون ټول ته د مساجد او د مدارس او د آبادول توفیق راکې او زمونږه مال جان وقت او ټول صلاحیتونه په خپل دین باندې الٰه العالمین ورکړي الہ العالمین بازم مرګور کورونو کی بیماری دی دعا ورته غواړی چې الله ورته شفای کامل ورکړي الله قرضداران د قرض مخلاص کی بی ګنا بندیوان د بندر اخلاص کی دا ملک آفتونو په مخه کړه الله امن او امان په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې راولې الله کفار يهود او نصارا د مسلمانانو د خرابولو د پاره چې څومره جالونه مکرونه فریبونه پیلاوي الله په دې خپل غلط ارادو کې ناکام کی د دین ټول شوبي الله آباد او ساتي او ته حفاظت فرمائے اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلی اللہ